Book 2 92 92 Šalutiniai sakiniai su kat 2 Šalutiniai sakiniai su kat 2 Mane erzina, kad tu knarki. Mane erzina, kad tu knarki. Mane erzina, kad tu geri tiek daug alaus. Mane erzina, kad tu geri tiek daug alaus. Mane erzina, kad tu pareini taip vėlai. Mane erzina, kad tu pareini taip vėlai. Aš manau, kad jam reikia gydytojų. Aš manau, kad jam reikia gydytojų. Aš manau, kad jis serga. Aš manau, kad jis serga. Aš manau, kad jis dabar miega. Aš manau, kad jis dabar miega. Mes tikimės, kad jis ves mūsų dukterį. Mes tikimės, kad jis ves mūsų dukterį. Mes tikimės, kad jis turi daug pinigų. Mes tikimės, kad jis turi daug pinigų. Mes tikimės, kad jis yra milijonierius. Mes tikimės, kad jis yra milijonierius. Aš girdėjau, kad tavo žmona turėjo avariją. Aš girdėjau, kad tavo žmona turėjo avariją. Aš girdėjau, kad ji guli ligoninėje. Aš girdėjau, kad ji guli ligoninėje. Aš girdėjau, kad tavo automobilis visiškai sugedo. Aš girdėjau, kad tavo automobilis visiškai sugedo. Džiugu, džiaugiuosi, kad jūs atėjote. Džiugu, džiaugiuosi, kad jūs atėjote. Džiugu, džiaugiuosi, kad jūs domitės. Džiugu, džiaugiuosi, kad jūs domitės. Džiugu, džiaugiuosi, kad jūs norite pirkti namą. Džiugu, džiaugiuosi, kad jūs norite pirkti namą. Bijau, kad paskutinis autobusas jau nuvažiavęs. Bijau, kad paskutinis autobusas jau nuvažiavęs. Bijau, kad mums reikės važiuoti taksi. Bijau, kad mums reikės važiuoti taksi. Bijau, kad neturiu su savimi, nepasėmiau pinigų. Bijau, kad neturiu su savimi, nepasėmiau pinigų.